Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այս տարվա մեր հանդեսի Անդրանիկ թողարկման հյուրը երիտասարդ դաշնակահարուհի Անահիտ Արուշանյանն է։ Սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսում։ Միջազգային մրցույթների բազմակի դափնեկիր է, անցած ամառ Գրանպրի է շահել Բուլղարիայի միջազգային մրցույթում, որն անչափ հեղինակավոր եւ հայտնի մրցույթ է։ Առայժմ միակ արցախցի երաժիշտն է, ով ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երիտասարդ տաղանների զարգացման նպատակային ծրագրում։ Հավելենք, որ ծրագրի հիմքը դրվել է 2013 թվականի վերջին, բայց փաստացի այն գործում է 2014-ից։ Այն ուսուցողական բնույթ ունի, ծրագրի անդամների հետ աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մասնագետները։ Առնվազն 10 երաժիշտ կատարողներ մշտապես հրավիրվում են արտերկրից, ոչ միայն վարպետության դասերի անցկացման, այլև ամենաքիչը 10-օրյա ուսուցողական ծրագրով։ Նպատակը՝ հնարավորություն ընձեռել երիտասարդ երաժիշտ կատարողներին ոչ միայն մասնակցել միջազգային մրցույթների, այլև համերգային գործունեությամբ զբաղվել։ Անահիտ, ես կուզենայի մի քիչ ավելի հեռվից սկսենք առաջինը, ով նկատեց երաժշտական ունակությունները և գործիքի ընտրությունը, քոնն է թե ծնողների։ Ես դեռ շատ փոքր էի, 3 տարեկան, երբ Դիանա Լազրևան պարապում էր մեծ քրոջս և եղբորս հետ մեր տանը, դաշնամուր էր պարապում և մի օր պատահական նա նկատեց ինձ։ Այսինքն դա երաժշտական ընտանիք է, տանահարգի է երաժշտությունը և սիրում էին։ Սիրում էին, բայց մեր տանը երաժիշտ չկա բացի ինձանից, որպես մասնագիտություն։ Ամենայն դեպս հարգի է, եթե տանը երեխաների հետ պարապում է։ Այո, այդ կինը ինձ նկատեց և սկսեց հետս պարապել և բավականին շուտ նկատելով, որ ացնում եմ ես այդ ամեն ինչը, ինձ ցույց տվեց այստեղ դասատուներին, տարբեր մարդկանց ու 4 տարեկանում ընդունվեցի արդեն ուսանողից գիմնազիա։ Մի օր մաստեր կլաս ասեցին, որ կա, Ալեքսանդր Շալջ Գուրգենով ներ գալիս Ղարաբաղ, ինձ ցույց տվեցին իրեն եւ նա սկսեց հետս պարապել։ Արդեն 4 տարեկանից պարապում էի շատ լուրջ ամբողջ օրը դաշնամուրի մոտ, բայց դա ստիպողական չէր ոչ մի դեպքում եւ դա իմ կամքով էր, սիրով էր, ես շատ էի սիրում գործիքը, չի եղել այդպիսի դեպք, որ իմ մտքով անցնի թողել պարապմունքներս կամ լինում են, չէ՞, փոքր տարիքում երեխաները ասում են, մենք էլ ենք ուզում խաղալ կամ մնացած երեխաների հետ ինչ-որ տեղ գնալ։ Ես հիշում եմ ինձ, որ ես միշտ տանը նստում պարապում էի դրա փոխարեն, բայց հիմա ընդհանրապես չեմ փոշմանում, որովհետև դրա շնորհիվ հասել եմ շատ բաների, ծնողներս են մեծ դեր ունեն դրա մեջ, նրանք միշտ ինձ քաջալերել են, նպաստել են, որ ես ուզենամ շարունակեմ, ինձ միշտ բացատրել են, որ դա կարևոր է ինձ համար։ Ուրիշ գործիք գրավում է այնքան, ասենք, որքան դաշնամուր։ Իհարկե դաշնամուրի չափ չէ, բայց ես նաև հարվածային եւ փողային գործիքներն եմ շատ սիրում, մեկ-մեկ լինում է, պատահում է, որ բառավան եմ։ Իսկ բացի դասականից այլ ոչի երաժշտություն սիրում է կամ ինչ եք նախընտրում լսել ու նվագել։ Քիչ ծիծաղալու կհնչի, բայց ես 7 տարեկանից լսում եմ 90-ականների հիփ-հոփ, այսինքն ռեփ, դա ընդհանրապես կապ չունի կլասիկ երաժշտության հետ, բայց ես շատ եմ սիրում ու իմ առօրյայի մեջ անպակաս է այդ երաժշտությունը, ես ամեն օր լսում եմ, հետաքրքրվում եմ, մեկ-մեկ ինքս եմ փորձում անել դա, հա։ Ընդհանրապես հիփ-հոփ երաժշտությունը սիրում եմ իր տակտի ռիթմի համար, որովհետև արթնացնում է այն, սիրել է տալիս իմ շրջակայքում գտնվող ամեն ինչը, ու ամեն ինչ իր տեղ ունի իմ կյանքում, ես մենակ կլասիկ երաժշտությունով չեմ հետաքրքրվում։ Քո ներքին ռիթմի հետ խոսում է այդ ռիթմը, այո, ու քանի որ ես հիփ-հոփ բարելել եմ սիրում, դրանք ամեն ինչ իրար հետ համադրվում է, այսպես։ Դաշնակահարի տաղանդը բացահայտ տաղանդն է, եթե խոսելու լինենք թաքնված տաղանդի մասին, ինչ թաքնված տաղանդ ունեք, որ չի բացահայտեցիք այս զրույցի ընթացքում։ Ասում են, որ խոհարարությունից եմ լավ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր աղջիկի համար դա պարտադիր է, ասում են, ապագա մայրիկի։ Նաև բարելու մեջ ինձ թվում է լավ է, չեմ սիրում ինձ գովալ կամ իմ տաղանդների մասին խոսել, ամեն ինչից քիչ-քիչ անում եմ ու շատ բան եմ սիրում։ Անահիտի կյանքում ուսուցիչներ շատ են եղելու կան, որոնց շարքում նա առանձնացնում է երեքին։ Մեկը իմ առաջի դասատուն էր, ով ինձ նկատեց 3 տարեկանում մեր տանը, շատ պատահական, դա Ձյան Լազրևան էր, որը ինձ հետ սկսեց աշխատել, մի տարվա ընթացքում հիմք դրեց, եւ դրանից հետո սկսեցի պարապել Ալեքսանդր Շալուչ Գուրգենովի հետ, որը կարելի ասել ինձ պատրաստել է դաշնակահար որպես, որովհետև այդ դպրոցը, այն տեխնիկան, ինչ ես հիմա ունեմ, դա շնորհիվ իրեն է։ Իսկ իմ երրորդ դասատուն, որը հիմա նաև ինձ դասավանդում է, դա Մարգար Սեդրակյանն է, ինքը արդեն շտկումներ է անում եւ կատարելագործում է որպես արդեն հասուն երաժիշտ։ Այն բաներն է շտկում, որոնք ես չունեի փոքր ժամանակ եւ չէի կարող ունենալ, որովհետեւ մենք մեծանում ենք, հասունանում ենք, արդեն ուժեղ ենք սկսում մտածել, արդեն սկսում ենք հասկանալ կոմպոզիտորի միտքը ոչ այն տվյալ գործի կառուցվածքը, տեխնիկական խնդիրները, ու ամեն մեկն էլ շատ կարևոր դեր ունեն։ Ես նաև վարպետաց դասեր եմ վերցրել շատ դասատուներից, ու ամեն մեկից մի բան սովորում ես։ Զիգրիդ Լևշտեդն էլ Գերմանիայից, որը հաճախակի գալիս էր Ղարաբաղ, Տամարա Պադուբնայա, որի հետ ես ծանոթացա Բուլղարիայում, ազգով վրացի է, հիմա Ամերիկայում է աշխատում, շատ լավ մասնագետ է, Տոմիսլավ Բայնով, էլի բուլղարացի է, բացի հիմա Գերմանիայում է, Վալիշը Ավստրիայից, շատ կան այդպիսի դեմքեր, որոնք թե երիտասարդ են, թե տարիքով, բայց ամեն մեկը ինչ շատ բան է սովորացրել։ Իհարկե, ամեն երաժիշտ իր համար պետք է ունենա ինչ-որ դասախոս, որը ոչ միայն իրեն ինչ-որ բան կսովորացնի, այլ թե մտքով, թե մտածելակերպով իրենք նման կլինեն, դա հիմիկային դասախոսն է, բայց ամեն մեկը, եթե ինչ-որ մի բան քո դասախոսի հակառակն է ասում, կարող է եւ նրա ասացի մեջ ինչ-որ մի ճիշտ բան լինել, ու կարող ես դու դրանք համադրել։ Մեկ-մեկ ստացվում է այնպես, որ դու մի քանի դասախոսի ասացներից ընդհանուր ինչ-որ քոնն ես արդեն ստանում։ Իհարկե շատ սիրած զբաղմունքներ ունեմ, հոբիներ ունեմ, ու հետագայում ինձ ուրիշ ասպարեզներում եմ տեսնում, օրինակ էլի երաժշտության մեջ է, բայց լրիվ ուրիշ ոճի մեջ։ Ես նաև հեղինակային գործունեությամբ եմ պլանավորում զբաղվել, այսինքն ես օրինում եմ, գնում եմ երգեր եւ ինքս կատարում եմ դրանք, եւ նվագում եմ եւ երգում հեղինակային երգ։ Բացի այդ, ես դիզայնով եմ հետաքրքրվում, պարով, սպորտով, շատ բաներ կան։ Դիզայնը ավելի շատ լանդշաֆտն է դիզայն, ու ավելի շատ մոդելավորում, բայց կոնկրետ ձերքի աշխատանքով։ Անայի Բուլղարիայում ձեր վերջին հաղթանակի մասին կուզենայինք որոշման դրամասներ լսել։ Սա միջազգային մրցույթ էր, արդեն 4-րդը, եւ այն կայանում էր Վառնա քաղաքում, Բուլղարիայում։ Այն միջազգային մրցույթ է եւ ամբողջ աշխարհով մեկ գիտեր Նասրեդնիկի արխեյը, Օրփեոսի ժառանգորդները, եւ այս տարի կային եւ Կորեայից եւ Չիլից, նույնիսկ եւ Ամերիկայից, Եվրոպայի դե երկները չասեմ, որտեղ միշտ լինում են եւ Ռուսաստանից։ Մի 20-ից ավել կային երկրներից ու 500 մասնակից էր ընդհանուր։ Կային տարբեր նոմինացիաներ եւ կային տարբեր խմբեր։ Կոնկրետ դաշնակահարները 4 խումբ կար։ 9 տարեկանինից 15, 15-ից 18, 19-ից 25 ու 25-ից բարձր։ Ես 19-ից 25 խմբի մեջ էի եւ դաշնամուրը եւ ջութակը եւ երկեցողությունը տարբեր գործիքներում, տարբեր տարիքայիններում գրաված բոլոր առաջին տեղերը, հետո մրցում էին արդեն գրանպրի ստանալու համար եւ դա կարելի էր համարել որ առանձին մրցույթ է։ Ծրագիրը ազատ էր այնտեղ, կարող էի ես ինքս ընտրել, եւ քանի որ դասախոսն էր շատ լավ գիտի այն ծրագրերը, որտեղ ես կարող եմ շատ լավ արտահայտել, ցույց տալ այն ինչ ես ունեմ, երևի ճիշտ պրոգրամայի ընտրությունից էր դա կախված, ճիշտ պատրաստ լինելուց։ Դասախոսը ինձ շատ օգնեց, ամառը շոքին մենք ամբողջ օրը պարապում էինք, պատրաստում էինք։ Նվագել եմ Վիզեգորովից Կարմեն վարիացաները, նվագել եմ Շոպենի 18-րդ էտյուդը Վիրտուոզնի, որի մեջ ամբողջ տերցաներ են եւ այն շատ դժվար էտյուդ է համարվում։ Արդեն որ այդ էտյուդը նվագում ես, արդեն ժյուրին քեզ ուրիշ աչքով է սկսում նայել, որտեղ շատ ռիսկային է այն նվագել, հատկապես մրցույթներում։ Եվ նվագել եմ Մենդելսոնի լուրջ վարիացաները, որոնք կոչվում են serious variations, իրանք արդեն անունը ասում է իր մասին։ Իսկ հետո արդեն որ ասացին, որ պետք է գրանպրի համար էլ նվագենք, այնտեղ բոլորը պետք է ներկայացնեին այն գործը, որի համար ժյուրին որոշել էր իրենց առաջին տեղ շնորհել, բայց ես եւ դասախոսս որոշեցինք ու խնդրեցինք ժյուրին, որ ես նոր գործ ներկայացնեմ, որ դրանով էլ մի քիչ առանձնանա մնացած մասնակիցներից։ Այդտեղ արդեն Բրամսի սոնատ նվագեցի 3 մաս, 5 մասից ու ստացա իմ մրցանակը։ Ուրիշ ինչ մրցույթներ եք կարևորում ձեր կյանքում, որոնք իսկապես ինչ-որ բան տվել են ձեզ կամ շրջադարձային են եղել ձեր կյանքում։ Եթե անկեղծ ասեմ, ինձ համար այդքան կարևոր ու շրջադարձային նշանակալի դեր չեն ունեցել այն մրցույթները, որտեղ ես հաղթել եմ, այլ նրանք, որտեղ ես կարելի ասած մնակ մասնակցություն ունեցա, որտեղ այդ ժամանակ ես հասկացա, որ չեմ հանձնվում ու շարունակում եմ անել այն, ինչ անում եմ, ու ցանկացած մեկը իմ դեպքում այդ դժվարությունների ժամանակ ինձ թվում է կհանձնվեր, բայց քանի որ իմ բնավորությունը շատ ուժեղ է եւ ես ոչ այո, ես կյանքում չեմ հանձնվում եւ դրանք ինձ համար մեծ դեր են խաղացել իրոք։ Հենց այդ մրցույթներն են, համերգներն են, նախագծերն են, որ քեզ նորից առաջ են տանում, օգնում են, խթանում են։ Նախնական զրույցի ընթացքում ասացիք, այս մրցույթները նրա համար են, որ խթանեն, լինում են պահեր, երբ ինչ-որ լճացում է տեղի ունենում։ Լճացում, ասենք, թե ընդրած ուղու վերաբերյալ կասկածանք, ասենք, հաջող են լինում կամ ինչի հետևանք են։ Դրանք ավելի շատ լինում է ոչ թե իմ մասնագիտության պատճառով, այլ որ Հայաստանում մի քիչ քիչ են կազմակերպվում դասական համերգներ, մրցույթներ, իրադարձություններ եւ բեմերը քիչ են նվագելու համար։ Այսինքն Հայաստանում նախընտրում են ավելի շատ հավիրեն դրսից մարդիկ, քան իրենց երեխաներին կամ մասնագետներին ներառել այդ համերգների մեջ։ Ինձ թվում է շատ ժամանակ իհարկե չես կարող ամեն ամիս գնալ արտասահմանում մասնակցել մրցույթների եւ ֆինանսական էլ դա հնարավոր չի, նաեւ հոգնում ես այդ ամեն ինչից, որտեղ ահռելի աշխատանք է։ Բայց լինում են դեպքեր, որ ես արդեն առանց ճանապարհորդության չեմ կարողանում, խոսքս դրա մասին է, եւ անընդհատ ուզում եմ գնալ, տեսնել, մասնակցել, որտեղ ամեն մրցույթում, ամեն փառատոնում տարբեր մարդկանց հետ ես ծանոթանում, տարբեր երաժիշտների, լսում ես այնպիսի գործեր, որոնք այդքան էլ հայտնի չեն այստեղ, եւ նոր աշխարհ է բացվում ամեն անգամ, ու նոր բաներ ես իմանում, տարբեր երկրներ ես տեսնում, մասնագիտությանս հետ կապված կասկածներ չեմ ունեցել։ Հայաստանի կամ Արցախի նման փոքր երկրի ներկայացուցիչի համար նման մրցույթներին մասնակցության դժվարությունը արդյոք միայն ֆինանսականն է, թե այլ դժվարություններ եւս ծառանում են փոքր երկիր ներկայացուցիչի համար։ Օրինակ բերեմ հենց վերջին մրցույթից Բուլղարիայում, Հայաստանից ներկայացուցիչ մարդուց մենակ ես էի, նաև նշեմ, որ իմ դասախոսը այդ մրցույթը 10 տարի առաջ ելի հաղթել Grand Prix-ը ստացել, եւ նա ուզեցավ, որ ես գնամ ու մասնակցեմ, ու այսպեսի ելի ճակատագրական ինչ որ բան ստացվեց, ու այս մրցույթում ինձնից ու իրենից բացի ոչ մի հայ կյանքում չի մասնակցել, բայց փոխարենը կային 20-ից ավելի Թուրքիայից ներկայացուցիչներ, այսինքն Բուլղարիան Թուրքիային մոտ է եւ դա էլ ինչ որ կապ ունի, ու ինձ համար այն ինչի էր կարևոր, որովհետև նրանք բոլորը ստացան ինչ որ երրորդ մրցանակ, ուղղակի դիպլոմ կամ դափնեկիր դարձան, իսկ ես լինելով հայ ինձ հպարտ զգացի, որ ես Grand Prix-ն եմ ստացել ու կարողացել եմ ապացուցել, որ Հայաստանի փոքր լինելը կամ այսպիսի ինչ որ լարված վիճակում գտնվելը Թուրքիայի պես մեծ երկրի համեմատությամբ, այսինքն կա նաև այդ պատասխանատվությունը դրսում երկիր ներկայացնելու, զգում եք դա։ Հա, իհարկե, հատկապես որ երբ հասնում է հարցը նրան, որ պիտի գրեն իրենք այդ բուկլետներում, ես ներկայացնում եմ Լեռնային Ղարաբաղը թե Հայաստանը, ես միշտ նախընտրում եմ պայքարել նրա համար, որ հենց գրված լինի Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև դա է շատ մեծ կարևոր դեր ունի։ Ճիշտ է, լինում են դեպքեր, որ ժյուրիները մի քիչ լուրջ չեն նայում, մտածում են, որ փոքրիկ երկիր է, այստեղ չեն կարող լինել ինչ-որ լուրջ զբաղվող դասական երաժշտությամբ մարդիկ, բայց արդեն որ նրանք քեզ լսում են, արդեն ուրիշ ձև է սկսում նայել, այդ ժամանակ դու եւս քեզ լավ ես զգում։ Երկրի չճանաչվածությունը չի խանգարում նման դեպքերում։ Լինում են ավելի շատ մասնակիցներից, որ չեն իմանում մեր երկրի մասին, մեծերը հիմնականում գիտեն, տեղյակ են։ Դա եւս մեկ անգամ առիթ է ծանոթացնելու նրանց, որ կա այսպիսի փոքր երկիր, որտեղ նաև ապրում են մարդիկ ու նույն ձև զարգանում են եւ հետեւում համաշխարային երաժշտարվեստին եւ զրուցում աշխարհի հետ հենց իրենց լեզվով։ Ոսմանը զուգահեռ ելույթներ կամ համերգներ լինում են, կարծում եմ չեք ժխտի, որ երաժիշտ կատարողի համար իսկապես բեմը սնուցում է տաղանդը։ Նաև մեկ-մեկ պատահում է, որ ես ինձ բեմում ավելի լավ եմ զգում, քան բեմից դուրս, եւ համերգներ անընդհատ են լինում, կարելի ասել ամենամիս երկու ամիսը մեկ։ Լինում են հիմնական Երևանում, քանի որ ես այնտեղ եմ հիմա գտնվում, արտասահմանից էլ ունենում եմ հրավերներ Երևանում, լինում է կամերային դահլիճում, ֆիլհարմոնիկում, տարբեր տեղեր, անդադ հրավերներ կան, ուղղակի ես դրանց մեջ ընտրում եմ, որտեղ պետք է նվագել, որտեղ ոչ։ Ասամբլային համերգներ եմ ունեցել, հիմա քանի որ Հայաստանում ունեմ ընկերներ, որոնք տարբեր գործիքներ են նվագում, մենք միշտ փորձում ենք համագործակցել, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ Ղարաբաղից ունեմ ընկերներ, որոնց հետ համերգներ ենք նվագում միասին, ոչ թե որ մենակ եմ հանդես գալիս։ Այդ իսկ մրցույթների ժամանակ լինում են համագործակցության առաջարկներ։ Այո, համագործակցության առաջարկներ այնտեղ, որտեղ դու աչքի ես ընկնում, համարյա միշտ է լինում են, թե դա ուսման հետ է կապված, թե վարպետաց դասերի, թե ուղղակի համերգների։ Հիմնականում դասատուները փորձում են քեզ հրավիրել իրենց մոտ սովորելու, ու ավելի շատ ես միշտ ստացել եմ այդպիսի հրավերներ, քան ինչ-որ համերգներում նվագելու, որովհետև քանի որ հիմա իմ տարիքն է սովորելու, բոլորը ուզում են օգնել և նպաստել դրան։ Ինչ ապագայի մասին եք երազում։ Դեռ չեմ պատկերացնում վերջում ինչ կլինի, բայց ես իմ կյանքը միշտ գունավոր եմ պատկերացրել, միշտ լուսավոր ու միշտ առատ, չգիտեմ, ինչ էլ անեմ, հաստատ պիտի երանդում ինչ-որ լավ դրամատուրգությամբ լինի այդ ամեն ինչը։ Սիրած կոմպոզիտորը։ Սիրած կոմպոզիտորներս մի քանիսն են, դրանք ռուս կոմպոզիտորներից են ավելի շատ՝ Շոստակովիչը, Ռախմանինովը, Սկրյաբինը։ Իրենց երաժշտությունը ինձ շատ մոտ է, եւ մեկ-մեկ լինում է, որ ես թվում է, ես ինչ-որ դա լսել եմ միտեղ կամ ինչ-որ երազում, ու դա գալիս է նրանից, որ նրանք ինձ շատ հարազատ են։ Եվրոպականներից սիրում եմ Բրամս, ինքը ուշ ռոմանտիզմի ներկայացուցիչ է, ես հիմնականում նախընտրում եմ այդ ոճ։ ոճը։ Սիրած երաժիշտ կատարող դաշնակահար։ Ամենաշատը Ռիխտերին եմ սիրում, նաև Ռախմանինովին, ինքը նաև որպես դաշնակահար ինձ համար մի ուրիշ աստիճան է, մի ուրիշ երևույթ է, որին ես միշտ կուզենամ ձգտել եւ որոշ չափով նման լինել։ Ամենասիրելի գործը։ Քիչ դժվար հարց տվեցիք, բայց հիմա ես արդեն մի քանի տարի է, ինչ այդ գործին սիրահարված եմ, դա Շոստակովիչի դաշնամուրային կոնցերտն է Շեփորի հետ առաջինն է։ Ես մոտակա ժամանակները պլանավորում եմ այն նվագել նվագախմբի հետ, կամերային նվագախմբի հետ։ Տարիքի հետ փոխվում են նախասիրությունները երաժշտական։ Ընդհանրապես փոխվում են, բայց ինձ մոտ չի փոխվել ոչ մի բան, ավելացել են, բայց չեն փոխվել։ Ինչն է կարևորում դաշնակահարի համար։ Բացի աշխատասիրությունից, տաղանդից, որոնք հայտնի են բոլորին, պիտի երաժիշտը լինի յուրովի մտածող, պիտի ունենա սեփական կարծիք եւ ինքնավստահություն, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է յուրաքանչյուր երաժշտի համար։ Ինձ թվում է պետք է ունենա ճիշտ դաստիարակություն գնահատելու, հասկանալու այդ երաժշտությունը, նաեւ բնավորությամբ էմոցիոնալ։ Իհարկե ոչ էմոցիոնալ մարդը չի կարող հասկանալ ընկալ լինել ոչ միայն դաշնակահար։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ենք մաղթում եւ կարծում եմ ամեն անգամ այցելելիս Արցախ մենք կհանդիպենք եւ մեր ունկնդիրների կտեղեկացնենք ձեր նորանոր հաջողությունների մասին։ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի այս տարվա Անդրանիկ թողարկումը։ Մեր հյուրներ երիտասարդ դաշնակահարուհի, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, միջազգային մրցույթների բազմակի դափնեկիր Անահիտ Արուշանյանը, զրույցը նրա հետ վարեց ռադիոհանդեսի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը։ Հաղորդման ընթացքում հնչեցին դաշնակահարուհու կատարումներից։ Get it.